छोरिया से नयन वलड़ा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वलड़ा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु उड़त चिड़िया के हल्दी रगड़ के लगा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु लगा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु चमक छोरिया से नयन वलड़ा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वलड़ा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु उड़त चिड़िया के हल्दी रगड़ के लगा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु लगा वत्तु वत्तु वत्तु वत्तु और जोड़ी अपनी जोड़ी तो पे लाइन मार के निभावत है जोड़ी दिया लुले सराबत है खुद ही लिए ही आफत है तोर पीछे सबसे अमरी चमके हो गई लाज लगावत आवत आवत चमक छोरिया से नयन वलड़ा बितावे हैं खुदई हंसते खुदई रोते खुदई खुद को सतावे हैं तोहर कारण बस्ती सारी हमका कर तू जाक रे पहले आपे फिर तो थे हम अपनी पूरी धाक रे जान गैल के सुरखी कजरा टेप टाप के लटके झटके मार तू हम का पसावे ओ परी।